أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو، اس کا فضل وہی ہے تم پر مہربان. اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. پھر جب بچا لایا تم کو خشکی میں پھر جاتے ہو. اور ہے انسان بڑا ناشکرا اور ہے انسان بڑا ناشکر. سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھسا دیں تم کو جنگل کے کنارے یا بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی پھر نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان، یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا پھر ڈبا دے تم کو بدلے میں اس ناشکری کے، پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پرس کرنے والا. اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں سے اور بڑھا دیا ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر. سابقہ آیات، خلاصہ تفسیر. سابقہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا. آیات مذکورہ میں یہی مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی بے شمار عظیم الشان نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مبذول ہیں ان کو بیان کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا بجز ایک حق تعالی کے کوئی فرد نہیں ہو سکتا، اور سب نعمتیں اس کی ہیں، تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا بڑی گمراہی ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے نفع کے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے رزق تلاش کرو. اس میں اشارہ ہے کہ بحری سفر تجارت کے لیے عموماً بڑے نفع کا سبب ہوتا ہے. بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے، اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا دریا کی موج اور ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خطرہ، تو بجز خدا کے اور جس کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں کہ نہ تمہیں خود ہی اس وقت ان کا خیال آتا ہے نہ ان کو پکارتے ہو، اور پکارو بھی تو ان سے کسی امداد کی ذرہ برابر توقع نہیں. یہ خود عملی طور پر تمہاری طرف سے توحید کا اقرار اور شرک کا اقتال ہے. پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر اس سے رخ پھیر لیتے ہو, اور انسان ہے بڑا ناشکر کہ اتنی جلدی اللہ رب العزت کے انعام اور اپنی الہاؤزاری کو بھول جاتا ہے. اور تم جو خشکی میں پہنچ کر اس سے اپنا رخ پھیر لیتے ہو تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی میں لا کر ہی زمین میں دھسا دے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دریا اور خشکی میں کوئی فرق نہیں. وہ جیسے دریا میں غرق کر سکتا ہے ایسا ہی خشکی میں بھی زمین میں دھسا کر غرق کر سکتا ہے. یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے, جیسا کہ قوم عاد ایسے ہی ہوا کے طوفان سے ہلاک کی گئی تھی. پھر تم کسی کو اپنا کارساز خدا کے سوا نہ پاؤ, یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جاوے, پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج دے, پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے. پھر اس بات پر یعنی غرق کر دینے پر کوئی تم ہمارا پیچھا کرنے والا بھی تم کو نہ ملے جو ہم سے تمہارا بدلہ لے سکے. اور ہم نے اولاد آدم کو مخصوص صفات دے کر عزت دی, اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں جانوروں اور کشتیوں پر سوار کیا, اور پاکیزہ نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائیں, اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی. معارف و مسائل. بنی آدم کی فضیلت اکثر مخلوقات پر کس وجہ سے ہے؟ آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت اور افضلیت کا ذکر ہے. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ یہ افضلیت کن صفات اور کن وجوہ کی بنا پر ہے. دوسرے یہ کہ اس میں افضلیت اکثر مخلوقات پر دینا بیان فرمایا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات کی تفسیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں. مثلا حسن صورت, اعتدال جسم, اعتدال مزاج, اعتدال قد و قامت جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں. اس کے علاوہ عقل و شعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے جس کے ذریعے تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنے کام نکالنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی ہے کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئیں. نطق و گویائی اور افہام و تفہیم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں. اشارات کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں کو بتلا دینا, تحریر اور خط کے ذریعے دل کی بات دوسروں تک پہنچانا, یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان ہی کی صفت مخصوصہ ہے. اس کے سوا تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں یا اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذیذ اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے. باقی سب جانور مفرد چیزیں کھاتے ہیں, کوئی کچا گوشت کھاتا ہے, کوئی گھاس, کوئی پھل وغیرہ. بہرحال سب مفردات کھاتے ہیں. انسان ہی اپنی غذا کے لیے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی مرضی اور نامرضی کو معلوم کر کے مرضیات کا اتباع کرے, نامرضیات سے پرہیز کرے. اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں, عقل و شعور نہیں. فرشتوں میں عقل و شعور ہے, شہوات و خواہشات نہیں. انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں, عقل و شعور بھی ہے, شہوات و خواہشات بھی ہیں. اسی وجہ سے جب وہ شہوات و خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعے مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ اولاد آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے, اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت حاصل ہے. اسی طرح جنات جو عقل و شعور میں انسانی کی طرح ہیں ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے. اب صرف معاملہ فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتے میں کون افضل ہے. اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، مگر خواص ملائکہ جیسے جبرائیل، میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہیں، اور خواص مومنین جیسے انبیاء علیہم السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں. باقی رہے کفار و فجار انسان، وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتے، وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجاح میں افضل نہیں. ان کے متعلق تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اولئک کالانعام بل هم اول، یعنی یہ تو چوپایا جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. واللہ اعلم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو ان کے سرداروں کے ساتھ، سو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تاگے کا. اور جو کوئی رہا اس جہاں میں اندھا، سو وہ پچھلے جہاں میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے. خلاصہ تفسیر، اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت میدان حشر میں بلاویں گے اور وہ نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، پھر کسی کے داہنے ہاتھ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں آ جاویں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاوے گا اور یہ اہل ایمان ہوں گے، تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال خوش ہو کر پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا، یعنی ان کے ایمان اور اعمال کا ثواب پورا پورا ملے گا، ذرا کم نہ ہوگا، خواہ زیادہ مل جائے، اور عذاب سے نجات بھی ہوگی خواہ اول ہی یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد. اور جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی منزل نجات تک پہنچنے سے اندھا رہے گا، اور بلکہ وہاں دنیا سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو گمراہی کا علاج ممکن تھا، وہاں یہ بھی نہ ہو سکے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. معارف و مسائل، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت میں لفظ امام بمعنی کتاب ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین، اس میں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے، اور کتاب کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف کے وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جیسے کسی امام مقتدا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور ترمذی کی حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کو ترمذی نے حسن غریب کہا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اس آیت میں کتاب ہے. الفاظ حدیث کی یہ ہیں، آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام بمعنی کتاب ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے. اسی لیے خلاصہ تفسیر از بیان القرآن میں اس کا ترجمہ نامہ اعمال سے کر دیا گیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین سے یہاں لفظ امام کے معنی مقتدا اور پیشوا کے بھی منقول ہیں، کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے، خواب و مقتدا و پیشوا انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائب مشائخ و علماء ہوں یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا. اس معنی کے لیے حاشر سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ میدان حشر میں ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. مثلا متمعین ابراہیم علیہ السلام، متمعین موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، متمعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے ذیل میں ممکن ہے کہ ان متمعین کے بلا واسطہ مقتداؤں کے نام بھی کا نام بھی لیا جائے. نام اعمال، قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال صرف کفار کو دیا جائے گا، جیسا کہ ایک آیت میں ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اور ایک دوسری آیت میں ہے اِنَّهُ ظَنَّ أَن يَحُورَ. پہلی آیت میں صراحتاً ایمان کی نفی کی گئی ہے اور دوسری آیت میں انکار آخرت مذکور ہے، اور وہ بھی کفر ہی ہے. اس تقابل سے معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اہل ایمان کو دیا جائے گا، خواہ متقی ہوں یا گناہگار. مومن اپنے نامہ اعمال کو خوشی کے ساتھ پڑھے گا بلکہ دوسروں کو بھی پڑھوائے گا. یہ خوشی ایمان کی اور عذاب ابدی سے نجات کی ہوگی، وہ بعض اعمال پر سزا بھی ہوگی. اور قرآن کریم میں نامہ اعمال داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کی کیفیت مذکور نہیں، لیکن بعض احادیث میں تطویر کتب کا لفظ آیا ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب نامہ اعمال عرش کے نیچے ہوں گے، پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دے گی، کسی کے داہنے ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تجھ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو وحی بھیجی ہم نے تیری طرف، تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا، اور تب تو بنا لیتے تجھ کو دوست، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو لگ جاتا جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا، تب تو ضرور چکھاتے ہم تجھ کو دونا مزہ زندگی میں اور دونا مرنے میں، پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا. اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دیں تجھ کو اس زمین سے، تاکہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے، اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے مگر تھوڑا. دستور چلا آتا ہے ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اپنے پیغمبر، اور نہ پائے گا تو ہمارے دستور میں تفاوت. خلاصہ تفسیر، اور یہ کافر لوگ اپنی قوی تدبیروں کے ذریعے آپ کو اس چیز سے بچلانے اور ہٹانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی ہے، یعنی اس کوشش میں لگے تھے کہ آپ سے حکم خداوندی کے خلاف عمل کرائیں، اور تاکہ آپ اس حکم الہی کے سوا ہماری طرف عملاً غلط بات کی نسبت کر دیں. کیونکہ نبی کا فعل خلاف شرع ہوتا نہیں، اس لیے اگر نعوذ باللہ آپ سے کوئی عمل خلاف شرع ہو جاتا تو یہ لازم آتا کہ اس خلاف شرع عمل کو گویا اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور ایسی حالت میں آپ کو خالص دوست بنا لیتے. اور ان کی یہ شرارت ایسی سخت تھی کہ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا یعنی معصوم نہ کیا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ کا کچھ میلان ان کی بات کی طرف ہوتا تو ہم آپ کو اس وجہ سے کہ مقربان بارگاہ کا مقام بہت بلند ہے، حالت حیات میں بھی اور بعد موت کے بھی دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے، مگر چونکہ آپ کو ہم نے معصوم اور ثابت قدم بنایا ہے اس لیے ان کی طرف ذرا بھی میلان نہ ہوا اور اس عذاب سے بچ گئے۔ اور یہ کافر لوگ اس سرزمین مکہ یا مدینہ سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس آپ کے بعد یہ بھی بہت کم یہاں ٹھہرنے پاتے، جیسا ان انبیاء کے بارے میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے رسول پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا، کہ جب ان کی قوم نے ان کو وطن سے نکالا تو پھر اس قوم کو بھی یہاں رہنا نصیب نہیں ہوا، اور ہمارے قاعدے میں تغیر تبدل اور آپ ہمارے قاعدے میں تغیر تبدل نہ پائیں گے۔ معارف و مسائل۔ مذکور آیات میں سے پہلی تین آیتیں ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں۔ تفسیر مظہری میں اس واقعے کی تعین کے متعلق چند روایتیں نقل کی ہیں، جن میں سے اقرب اور معیت بإشارات القرآن یہ واقعہ ہے جو بتخریج ابن ابی حاتم بروایت جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ واقعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر اپنی مجلس سے ان غریب شکستہ حال لوگوں کو ہٹا دیجئے جن کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے توہین ہے، تو پھر ہم بھی آپ کے اصحاب اور دوست ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ خیال پیدا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا کہ ان کی بات فتنہ ہے، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہماری طرف سے آپ کی تربیت اور ثابت قدم رکھنے کا اہتمام نہ ہوتا تو کچھ بعید نہیں تھا کہ آپ ان کی بات کی طرف میلان کے تھوڑے سے قریب ہو جاتے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت سے بات واضح طور پر سمجھی جاتی ہے کہ کفار قریش کی لغویات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا تو کوئی احتمال ہی نہ تھا، ہاں میلان کے قریب ہو جانے کا وہ بھی بہت قدر قلیل حد میں امکان تھا، مگر میلان کے قریب ہو جانے کا وہ بھی بہت قدر قلیل حد میں امکان تھا مگر اللہ تعالی نے معصوم بنا کر اس سے بھی بچا لیا۔ غور کیا جائے تو یہ آیت انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ ترین پاکیزہ خلقت و طبیعت پر بڑی دلیل ہے کہ اگر پیغمبرانہ عصمت بھی نہ ہوتی تب بھی نبی کی فطرت ایسی تھی کہ کفار کی لغو بات کی طرف میلان ہو جانا اس سے ممکن نہ تھا، ہاں میلان کے کچھ قریب بقدر قلیل کا احتمال تھا جو پیغمبرانہ عصمت نے ختم کر دیا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، یعنی اگر بفرض محال آپ ان کی غلط روش کی طرف میلان کے قریب ہو جاتے تو آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوہرا ہوتا اور موت کے بعد قبر یا آخرت میں بھی دوہرا ہوتا، کیونکہ مقربان بارگاہ الہی کی معمولی سی غلطی بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ مضمون تقریباً وہی ہے جو ازواج مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین، یعنی اے نبی کی عورتوں اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا کام کیا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، استفزاز کے لفظی معنی قطع کرنے کے ہیں، یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقر مکہ یا مدینہ سے نکال دینا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ قریب تھا کہ یہ کفار آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو اس کی سزا ان کو یہ ملتی کہ وہ بھی آپ کے بعد زیادہ دیر اس شہر میں نہ رہ پاتے۔ یہ ایک دوسرے واقعے کا بیان ہے، اور اس کی تعین میں بھی دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے کہ یہود مدینہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی نبوت کے دعوی میں سچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک شام میں جا کر رہیں، کیونکہ ملک شام ہی محشر کی زمین ہے اور وہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے کلام کا کچھ اثر ہوا، اور غزوہ تبوک کے وقت جو ملک شام کا سفر ہوا تو آپ کا قصد یہ تھا کہ ملک شام کو اپنا مستقر بنائیں، مگر یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اس میں آپ کو اس ارادے سے روک دیا گیا، مگر ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے ناقابل اطمینان قرار دیا ہے، اور اس آیت کا مصداق ایک دوسرا واقعہ بتلایا ہے جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور اس سورت کا مکی ہونا اس کے لیے قوی قرینہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور اس میں کفار مکہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر خود بھی مکہ میں دیر تک چین سے نہ بیٹھ سکیں گے۔ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اسی واقعے کا مصداق آیت ہونا راجح قرار دیا ہے، اور پھر بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ وعید بھی کفار مکہ نے کھلی آنکھوں دیکھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ والے ایک دن بھی مکہ میں چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ صرف ڈیڑھ سال کے بعد اللہ تعالی نے ان کو میدان بدر میں جمع کر دیا، جہاں ان کے 70 سردار مارے گئے اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ پھر غزوہ احد کے آخری نتیجے میں ان پر مزید ہیبت طاری ہو گئی، اور غزوہ احزاب کے آخری مورکے نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی، اور ہجرت کے 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ سنت من قد ارسلنا، اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عام سنت اور قاعدہ پہلے سے یہی چلا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اس کے وطن سے نکالتی یا نکالنے پر مجبور کرتی ہے تو پھر وہ قوم بھی وہاں باقی نہیں رکھی جاتی، اس پر خدا تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ قائم رکھ نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو، اور کچھ رات جاگتا رہے قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے تیرے لیے اور قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں، اور کہہ دے اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد، اور کہہ آیا سچ، اور کہہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا۔ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دفع ہوں، اور رحمت ایمان والوں کے واسطے، اور گناہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجئے، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء چار نمازیں آ گئیں، جیسا کہ حدیث میں اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور صبح کی نماز بھی ادا کریں، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ صبح کا وقت چونکہ نیند سے بیدار ہونے کا وقت ہے، جس میں سستی کا خطرہ تھا، اس لیے اس کو الگ کر کے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کی ایک مزید فضیلت بھی یہ بیان کر دی کہ اس وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے دن کے الگ، رات کے الگ ہیں۔ صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں، رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے لیے مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا اجتماع باعث برکات ہے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی نماز ادا کریں، یعنی اس میں نماز تہجد پڑھا کریں، جو کہ آپ کے لیے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد چیز ہے۔ اس زائد سے مراد بعض کے نزدیک ایک زائد فرض ہے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض کیا گیا، اور بعض نے مراد زائد سے نفل لی ہے۔ امید یعنی وعدہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ مقام محمود سے مراد شفاعت کبرا کا مقام ہے، جو محشر میں تمام بنی آدم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مکہ سے جانے کے بعد مجھ کو جہاں لے جانا ہو خوبی یعنی راحت کے ساتھ پہنچائیے، اور جب مکہ سے لے جانا ہو تو مجھ کو خوبی یعنی راحت کے ساتھ لے جائیے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ان کفار پر ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ آپ کی نصرت اور مدد ہو، جس سے وہ غلبہ پائیدار اور ترقی پذیر ہو، ورنہ عارضی غلبہ تو کبھی کفار کو بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہوتی، اس لیے پائیدار نہیں ہوتا۔ اور کہہ دیجئے کہ بس اب دین حق غالب ہونے کو آیا، اور باطل گیا گزرا ہوا، واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا تو یہ سب وعدے پورے ہو گئے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، کیونکہ وہ اس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، جس سے ان پر رحمت ہوتی اور عقائد باطل اور خیالات فاسدہ سے شفا ہوتی ہے، اور ظالموں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے کہ جب وہ اس کو نہیں مانتے تو اللہ تعالی کے قہر و عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ معارف و مسائل، دشمنوں کے مکر و قید سے بچنے کا بہترین علاج نماز ہے۔ سابقہ آیات میں اعداء اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا جواب مذکور تھا۔ اس کے بعد آیات صدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت صلات کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے۔ طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و قید اور ایزاؤں سے بچنے کا بہترین علاج نماز کی اقامت ہے، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل آزار اقوال سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر، حمد و تسبیح اور نماز میں مشغول ہونے کو قرار دیا ہے۔ ذکر اللہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے۔ اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ تعالی کی مدد پر موقوف ہے، اور اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. نماز پنجگانہ کا حکم. جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لیے جامع حکم قرار دیا ہے، کیونکہ دلوکا کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے، اور میلان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب ہی کے لیے ہیں. الی غسق اللیل، لفظ غسق کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں. امام مالک علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غسق کی یہی تفسیر نقل فرمائی. اسی طرح دلوک الشمس الی غسق اللیل میں چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلا دیا گیا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غسق اللیل سے، یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت عشاء کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابغر یا شفق ابیض بھی غروب ہو جائے. یہ سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب کے متصل افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، اور اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی افق پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، پھر وہ سفیدی بھی غروب ہو جاتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی مکمل اسی وقت ہوگی، رات کی تاریکی مکمل اسی وقت ہوگی جبکہ افق کی سفیدی بھی ختم ہو جائے. اس لیے اس لفظ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. دوسرے ائمہ نے شفق احمر کے غروب ہونے پر وقت عشاء کی ابتدا قرار دی ہے، اور اسی کو غسق اللیل کی تفسیر قرار دیا ہے. وقرآن الفجر، اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے کہ کیونکہ قرآن نماز کا جز اہم ہے. اکثر ائمہ تفسیر ابن کثیر، قرطبی، مظہری رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے یہی معنی لکھے ہیں. اس لیے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ دلوک الشمس الی غسق اللیل کے الفاظ میں چار نمازوں کا بیان تھا، یہ پانچویں نماز فجر کا بیان ہے. اس کو الگ کر کے بیان کرنے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کان مشہودا، یہ لفظ شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حاضر ہونا. اس وقت میں حسب تصریح احادیث صحیحہ رات اور دن کے دونوں فرشتوں کی جماعتیں حاضر نماز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہا گیا ہے. اس آیت میں پانچ نمازوں کا حکم اجمال کے ساتھ آیا ہے، جس کی مکمل تفسیر تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلائی ہیں، اور جب تک اس تشریح پر عمل نہ کیا جائے کوئی شخص نماز ادا ہی نہیں کر سکتا. معلوم نہیں کہ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث اور بیان رسول کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اسی طرح اس آیت میں نماز کے اندر قرآت قرآن کا ذکر بھی اجمالاً آیا ہے. اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ ثابت ہوئی کہ نماز فجر میں قرآت طویل کی جائے بقدر استطاعت، اور ظہر و جمعہ میں اس سے کم، اور عصر و عشاء میں متوسط، اور مغرب میں بہت مختصر. مغرب میں طول قرآت اور فجر میں اختصار جو بعض روایات میں آیا ہے وہ عملاً متروک ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں مغرب کی نماز میں سورہ آراف اور مرسلات وغیرہ طویل صورتوں کا پڑھنا، یا صبح کی نماز میں صرف معوذتین پر اکتفا کرنا منقول ہے، اس کو نقل کر کے فرمایا ہے. یہ اتفاقی واقعات مغرب میں طول قرآت اور فجر میں اختصار کے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائمی عمل سے نیز زبانی ارشادات کی وجہ سے متروک ہیں. نماز تہجد کا وقت اور اس کے احکام و مسائل. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، لفظ تہجد حجود سے مشتق ہے، اور یہ لفظ دو متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی. اس جگہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کے معنی یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو، کیونکہ بھی کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے. قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے. اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے. لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ مفہوم اس آیت کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے. اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں. پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اس عام معنی پر استدلال کیا ہے، اور امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا. اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں، لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی. نماز تہجد فرض ہے یا نفی؟ نافلۃ لفظ نفل اور نافلہ کے لغوی معنی زائد کے ہیں، اسی لیے اس نماز اور صدقہ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو، جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی. اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ نافلۃ لک کے الفاظ سے ظاہراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، حالانکہ اس کے نفل ہونے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی شریک ہیں. اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دے کر معنی یہ قرار دے دیے ہیں کہ عام امت پر تو صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے. تو یہاں لفظ نافلہ بمعنی فرض زائد کے ہے، نفل کے عام معنی میں نہیں. اور تحقیق صحیح اس معاملے کی یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھیں، صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی. اسی فرض کا ذکر سورہ مزمل میں ہے. پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو باتفاق منسوخ ہو گئی، اور اس میں اختلاف رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی یا خصوصی طور پر آپ کے ذمے فرض رہا. اور اس آیت میں نافلۃ لک کے یہی معنی ہے کہ نماز تہجد آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے، مگر تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ کئی وجہ سے صحیح نہیں. اول یہ کہ فرض کو نفل سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اگر کہا جائے کہ مجاز ہے تو یہ ایک ایسا مجاز ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرے، احادیث صحیحہ میں صرف پانچ نمازوں کی تعین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب معراج میں جو اول 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں، تو اگرچہ عدد گھٹا دیا گیا مگر ثواب 50 ہی کا ملے گا. اور پھر فرمایا لا يبدل القول لدي، یعنی میرا قول بدلا نہیں کرتا. جب 50 کا حکم دیا تھا تو ثواب 50 ہی کا دیا جائے گا اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی. ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ عام امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازوں کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نافلہ کا لفظ اگر اس جگہ فریضہ زائد کے معنی میں ہوتا تو اس کے بعد لفظ لکا کے بجائے علی کا ہونا چاہیے تھا، جو وجوب پر دلالت کرتا ہے. لفظ لکا تو صرف جواز اور اجازت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تفسیر مظہری میں صحیح اسی کو قرار دیا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت امت سے منسوخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوخ ہو گئی، اور سب کے لیے نفل رہے گا مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے؟ نفل ہونا تو سبھی کے لیے ثابت ہے، پھر نافلہ الگ فرمانے کا کیا حاصل ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ حسب تصریح احادیث تمام امت کی نوافل اور تمام نفلی عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی کمی رہ جائے اس کی تکمیل کا کام دیتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور نماز کے آداب میں کوتاہی سے بھی، اس لیے آپ کے حق میں نفلی عبادت بالکل زائد ہی ہے جو کسی کوتاہی کا تدارک نہیں بلکہ محض زیادت تقرب کا ذریعہ ہے۔ نماز تہجد نفل ہے یا سنت موقعہ؟ سنت موقعہ کے لیے جو عام ضابطہ فقہا کا ہے، جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداممت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو، وہ سنت موقعہ ہے، بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، عام امت کے لیے نہیں تھا۔ اس ضابطے کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ جب نماز تہجد بھی سب کے لیے سنت موقعہ قرار پائے، نہ کہ صرف نفل، کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہے اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے عام امت کے لیے بھی سنت موقعہ ہونا چاہیے۔ تفسیر مظہری میں اسی کو مختار اور راجع قرار دیا ہے، اور اس کے مؤکد ہونے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اس طرح کی وعید اور تنبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جن حضرات نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواظمت اور مداومت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو زجر کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں، کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے بے اتفاق امت اس کو چاہیے کہ اس پر مداومت کرے، اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑ دے گا تو قابل ملامت ہوگا، کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے، اور جو شروع سے عادی نہ ہو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ واللہ عالم۔ تہجد کی تعداد رکعات۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی 11 رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ ان 11 رکعات میں حنفیہ کے نزدیک 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں، باقی 8 تہجد کی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی شامل ہیں، اور 2 رکعتیں سنت فجر کی بھی۔ سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ نماز تہجد کی نماز میں 8 رکعات ادا فرماتے تھے، لیکن صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی تعداد سے کم 4 یا 6 رکعات پر بھی اکتفا فرمایا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں آپ سے منقول ہے کہ حضرت مسروق نے صدیقہ رضی اللہ عنہ سے تہجد کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ 7, 9 اور 11 رکعات ہوتی تھیں علاوہ سنت فجر کے۔ حنفیہ کے قاعدے کے مطابق 3 رکعت وتر کی ہوئی تو 7 میں سے 4، 9 میں سے 6، 11 میں سے 8 تہجد کی رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ نماز تہجد کی کیفیت۔ جو عام روایت حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں 2 رکعت ہلکی مختصر قرات کے ساتھ، پھر باقی رکعات میں قرات بھی طویل اور رکوع سجدہ بھی طویل ہوتا، اور یہ طول بس اوقات بہت زیادہ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ کم۔ یہ خلاصہ ان روایات حدیث کا ہے جو اس جگہ تفسیر مظہری میں نقل کی گئی ہیں۔ مقام محمود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ مقام تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں، مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حشر میں جس کو جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی و پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہ السلام عذر کر دیں گے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمائیں گے۔ تفصیل اس کی روایات حدیث میں طویل ہے جو اس جگہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں لکھی ہے۔ انبیاء اور صلحاء امت کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اسلامی فرقوں میں سے خوارج اور معتزلہ شفاعت انبیاء کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی کی شفاعت سے معاف نہیں ہوگا، مگر احادیث متواترہ اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بلکہ صلحاء امت کی بھی شفاعت گناہگاروں کے حق میں مقبول ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگوں کے گناہ شفاعت سے معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن ماجہ اور بیقہی میں بروایت عثمان رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہ السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، پھر علماء، پھر شہداء۔ اور دہلمی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہو۔ اور ابو داود اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابی دردہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نقل کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کے متعلق قبول کی جائے گی۔ مسند احمد، طبرانی اور بیقہی نے بسند صحیح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت پر قبیلہ ربیعہ اور مضر کے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک سوال و جواب، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرماویں گے اور آپ کی شفاعت سے کوئی مومن دوزخ میں نہ رہ جاوے گا، تو پھر امت کے علماء و صلحاء کی شفاعت کس لیے اور کیوں کر ہوگی؟ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً صورت یہ ہوگی کہ علماء اور صلحاء امت جن لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے وہ اپنی شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں گے۔ فائدہ، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے تھے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کبائر کی شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی، کوئی فرشتہ یا امت کا فرد اہل کبائر کی شفاعت نہ کر سکے گا، بلکہ صلحاء امت کی شفاعت صغیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی۔ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سائت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا، پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، سابقہ آیات میں اول کفار مکہ کی ایذاؤں اور ان تدبیروں کا ذکر تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہوا کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تدبیر کے درجے میں تو صرف پنجگانہ نماز قائم کرنے اور تہجد گزاری کی تلقین فرمائی، اس کے بعد آخرت میں آپ کو سب انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ مقام یعنی مقام محمود عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جو آخرت میں پورا ہوگا۔ مذکور آیت وَقُلْ رَبِّ میں تعالیٰ نے اسی دنیا میں اول آپ کو کفار کے مقائد اور ایذاؤں سے نجات دینے کی تدبیر بصورت ہجرت مدینہ ارشاد فرمائی اور اس کے بعد فتح مکہ کی بشارت۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ میں ارشاد فرمائی گئی۔ جامع ترمیزی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اس میں لفظ مدخل اور مخرج داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ میں اس میں ظرف ہے۔ اور ان کے ساتھ صرف صدق بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ نکلنا اور داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے مطابق خیر و خوبی کے ساتھ ہو، کیونکہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہراً اور باطناً درست اور بہتر. قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور مقعد صدق کے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں. داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد مکہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، مدینہ میں میرا داخلہ خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے، وہاں کوئی خلاف تباہ اور ناگوار صورت پیش نہ آئے، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا خیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے کہ وطن اور گھر بار کی محبت میں دل الجھا نہ رہے. اور اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور اقوال بھی آئے ہیں، مگر یہ تفسیر حضرت حسن بصری اور قتادہ رحمت اللہ علیہما سے منقول ہے. ابن کثیر نے اسی کو اصح الاقوال کہا ہے، ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا. ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مخرج پھر مدخل کا ذکر ہوتا، مگر یہاں مدخل کو مقدم اور مخرج کو مؤخر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا خود کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ بیت اللہ کو چھوڑنا انتہائی صدمے کی چیز تھی. البتہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مامن تلاش کرنا مقصد تھا، جو داخل مدینہ کو ذریعہ حاصل ہونے کی امید تھی. اس لیے جو مقصد تھا اس کو مقدم رکھا گیا. فائدہ: مہم مقاصد کے لیے مقبول دعا. ہجرت مدینہ کے وقت حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ مکہ سے نکلنا اور پھر مدینہ پہنچنا دونوں خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ہوں. اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ ہجرت کے وقت تعاقب کرنے والے کفار کی زد سے اللہ تعالی نے ہر قدم پر بچایا، اور مدینہ طیبہ کو ظاہراً و باطناً آپ کے اور سب مسلمانوں کے لیے سازگار بنایا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہیے، اور ہر مقصد کے لیے یہ دعا مفید ہے. اسی دعا کا تکملہ بعد کا جملہ ہے: وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نرغے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں، اس لیے حق تعالیٰ نے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائے سے غلبہ اور دعا کی نصرت اس لیے حق تعالیٰ سے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائی، جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے. بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے، اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی: جاء الحق وزہق الباطل. اور اپنی لکڑی ایک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے. بعض روایات میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے وانگ یا لوہے کی شام لگی ہوئی تھی، جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے توڑنے کا حکم دے دیا. شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے. امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ مشرکین کے بت اور دوسرے مشرکانہ نشانات کو مٹانا واجب ہے، اور تمام وہ آلات باطلہ جن کا مصرف صرف معصیت ہو ان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے. ابن منظر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو لکڑی پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھی، اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تشریف لاویں گے تو صحیح حدیث کے مطابق صلیبوں کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہ سب امور اس کی دلیل ہے کہ شرک و کفر اور باطل کے آلات کو توڑنا اور ضائع کر دینا واجب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کریم کا قلوب کے لیے شفا ہونا شرک و کفر اور ارخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے، اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے امراض ظاہرہ کی بھی شفا ہے، امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہے کہ آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا اور امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے، روایات حدیث اس پر شائع ہیں۔ تمام کتب حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی، کسی گاؤں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ لوگوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں، انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، مریض اچھا ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح دوسری متعدد روایات میں حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معوذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے، اور صحابہ و تابعین سے معوذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے، جس کو اس آیت کے تحت قرطبی نے تفصیل سے لکھا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن کا انکار یا بے ادبی خسارہ اور آفات کا ذریعہ بھی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو ٹال جائے اور بچائے اپنا پہلو، اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر، تو کہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پا لیا راستہ۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض آدمی یعنی کافر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں دلیل ہیں اللہ تعالی سے بے تعلقی کی، اور وہی بنیاد ہے ہر کفر و گمراہی کی۔ آپ فرما دیجئے کہ مومنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں ہے کہ مومنین اور کفار آپ فرما دیجئے کہ مومنین اور کفار اور اخیار و اشرار میں سے ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، یعنی اپنی عقل صحیح پر مقیم اور علم یا جاہل کی بنیاد پر مختلف طرح کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک اور درست راستے پر ہو، اسی طرح جو ٹھیک راستے پر نہ ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے موافق جزا یا سزا دے گا۔ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے بلا کسی دلیل کو اپنے کو ٹھیک راستے پر سمجھنے لگے۔ معارف و مسائل، کل یعمل علی شاکلتی، لفظ شاکلہ کی تفسیر میں ائمہ السلف سے مختلف اقوال منقول ہیں، طبیعت، عادت، جبلت، نیت، طریقہ وغیرہ، اور حاصل سب کا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنے ماحول اور عادات اور رسم و رواج کے اعتبار سے ایک عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کا عمل اسی کے تابع رہتا ہے۔ اس میں انسان کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ برے ماحول، بری صحبت اور بری عادتوں سے پرہیز کرے، نیک لوگوں کی صحبت اور اچھی عادت کا خوگر بنے، کیونکہ اپنے ماحول اور صحبت اور رسم و رواج سے انسان کی ایک طبیعت بن جاتی ہے، اس کا ہر عمل اسی کے تابع چلتا ہے۔ امام جساس نے اس جگہ شاکلہ کے ایک معنی ہم شکل کے بھی کیے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق آدمی سے مانوس ہوتا ہے، نیک آدمی نیک سے اور شریر شریر سے مانوس ہوتا ہے، اسی کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور اس کی تاثیر حق تعالیٰ کا یہ قول ہے، الخبیثات للخبیثین اور والطیبات للطیبین، یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق مرد و عورت سے مانوس ہوتا ہے، اور حاصل مطلب اس کا بھی اس بات پر تنبیہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خراب صحبت اور خراب عادت سے پرہیز کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔